Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Mir geht es gut und dir? Mir geht es auch sehr gut. Kadelune schafft. Ja. Dein Deutsch ist Ja. besser und besser. Ich verstehe. War. Ce-ai făcut în weekend? Nein, Was? frag mal auf Deutsch. Da. Was? Habest du am Wochenende gemacht? Noch einmal, was? Habest? Ich habe, du? Habst? Nein. Habest? Nein. Du. Dai seama ce fraze sunt în multe verburi. Du Haben. Ich habe du. hast. Hast? Ja. Was? Hat. Hat, sehr gut. So, noch einmal, was? Was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe einen Freund in Hannover besucht. Oh, sehr schön. Und du, was hast du gemacht? Am avut o prietenă în Nein, vizită. noch einmal auf Deutsch. Ich habe eine Freundin, nu știu să zic în vizită, Zum Besuch. zum Besuch gehabt. Oder eine Freundin war bei mir zum Besuch. Ja. Eine Freundin von Dortmund. Aus. Aus Dortmund. Ah, so nicht so weit. Nein. Und auch Medizin? Ja, sie ist auch Pädiaterin. Und sie versucht auch, oder sie arbeitet schon. Sie arbeitet. Sie arbeitet in Dortmund, ja. In Uniklinik, ich glaube. Uniklinik, gibt es kein Uniklinikum in Dortmund, oder? Gibt es? Nu știu exact. Dar parcă pe hartă era nu neapărat un clinic cum e Nessen, dar tot un spital mare cu urgențe și cu tot. Ein großes Krankenhaus. Ia. Și cum spui, ea lucrează într-un spital mare. Sie arbeitet in Nein. einen großen, nu, in ein großes Krankenhaus. Ce este in? In este particulă care Nu, cere, este prepoziție. e prepoziție care cere și dativul și acuzativul. Și în cazul ăsta ce cere? Ar trebui să ceară dativul, Dativul. dativul. Că ea Ok. lucrează, nu intră în spital. Sie arbeitet in einem großen Krankenhaus. In einem großen Krankenhaus in Dortmund. Sehr gut. Und ist sie zufrieden? Ja. ist Sie, no. sie. Ja, sie ist zufrieden. Sie ist zufrieden. Ja. Gut. Und hat sie dir auch ein bisschen Mut gegeben? Was ist Mut? Mut? Der Mut înseamnă Courage. Hat sie dir ein bisschen Mut gegeben? Ja. Acum ar trebui să spun în română, nu pot să-ți zic în Nein, germană nein, o frază atât de lungă. ich verstehe kein Rumänisch, so versuch mal auf Ok. Deutsch. Was hat sie gesagt? Sie hat mit deinen Kurze Sätze. Okay, sie hat mit deinen Oberarzt Mit gesprochen. meinem Oberarzt? Deine, al ei. Seine, atunci, Nu? scuze. Atunci este ire. Exact, seine este al lui. Ok. Mit? Nein, Seinem. Seine. Irem. Mit Irem. ihrem Oberarzt? Oberarzt gesprochen. Ja, und? und sie haben Freie. freie Plätze im Pädiatrie. Nein, in der Pädiatrie, weil die Pädiatrie ist. Okay, Die Pädiatrie. In der Pädiatrie. in der Pädiatrie. Aber, Nu că e cu trecutul, trebuie să-l folosim pe wenn. Wenn ich Deutsch, gute Deutsch sprechen, spreche. haben Sie freie Plätze für mich. Für Ja. mich. Und das ist eine gute Idee. Was ist eine gute Idee? Um dort zu arbeiten? Ja, in Dortmund zu arbeiten. So, wie gesagt, Mut musst du schreiben auf Flashcard. Der Mut, ja, Courage. Ja, und mutig ist courageous. Curajos, că după aia îți dai seama ușor de la el. De la mut avem verbul ermutan. Ermutan. Sau o altă variantă a lui, ermutigan. Da? Care înseamnă a încuraja. Da? Și was du mir erzählt hast, ist ermutigend. Ermutigend? Ce poate să însemne ermutigend? Este încurajator. Da? Ermutigend. Astea nu le, adică nu e nevoie să le scrii pe flashcard, numai mut, că după aia îți dai seama de la ele. Da? Good. Und hattest du etwas Zeit zu lesen oder? Ja, Ich bin begeistert. ich habe von dem Blatt 117 17. Infusion intraossale. Intraossäre Infusion. Ja. Gut. So, natürlich, intraossär kommt von Os. Das kennst du schon. Ja, Ja. ja. Os aus Lateinisch und weil aus Lateinisch kommt, ist das Os. Da? Pentru că vine din latinește, e das, cuvintele astea străine. Mit doppel S? Nein, nein, Os, OS. Ce este curios? Este că os înseamnă și, în latinește înseamnă și gură, da? De la oral. Adică oral de aici vine, de fapt, de la os. Și pluralul este cu 2 de S, di osa. Ein os, zwei osa, două oase. Asta nu mai scrie, sigur, așa de curiozitate, de când e pluralul, pluralul de la os atunci când înseamnă gură, este di ora. Astea numai că le citești, le vezi pe undeva vreodată și să știi la ce se referă. Good, so dintr-o serie infuzionă. Cum spui pacientul care a venit la mine are nevoie de o injecție. Der Patient, der ich, nu, der bei mir, Oder zu mir? Nu, nu, nu, nu, nu scrie. zu mir gekommen hat, Ist sehr gut. Are nevoie. braucht er O injecție. Infuziuni. Infuzion este o perfuzie. Ein Atunci. Spritze, poți să spui. Sau ein Injektion. Da? Deci încă o dată spune. Der Patient, ich, der zu mir gekommen ist, braucht Eine Spritze. Eine. Die Spritze. eine Spritze. Eine Spritze. Numai că ai spus braucht er. Er nu mai are sens pentru că e clar, e pacientul care a venit la mine are nevoie. Pacientul are nevoie. Ok. Da? Braucht eine Spritze. Braucht eine Spritze. Bun. Și cum zici, deoarece nu i-am găsit, nu, cum spui, eu caut o venă. Ich suche eine Vene. Sau suchen se folosește mai corect cu nach. Ich suche nach. Ich suche nach eine Vene. Dar nach este cu dativul, atunci Exact. este eine Vene. Ich suche nach einer Vene, da? Și cum spui, nu am găsit nicio venă. Ich habe keiner Vene gesucht. Nu ai căutat, ci n-ai găsit. Atunci este A găsi, se spune, ca în engleză. de asta mă gândeam la Finden. Exact, Finden. Ok. Ich habe keine Vene gefunden. Funden, sehr gut. Noch einmal, Gefunden. ich habe. Ich habe keiner. De ce R? Nu. Da, nu știu nicio. Ich habe keine Vene gefunden. Nu am găsit nicio venă. Ich habe keine Vene gefunden. Bun. Deoarece nu am găsit nicio venă, trebuie să îl chem pe Oberarzt. Îl folosim pe vegan. Nu pe vegan. Vegan înseamnă din cauză. Weil, pentru că. Sau Ok. da. Weil ich keine Vene gefunden habe, Trebuie, muss ich da, să îl chem pe Oberarzt. den Oberarzt Oberarzt. a chema este Cum spui a telefona? rufen, anrufen. Exact. Muss ich den Oberarzt anrufen. Nu, că nu-l suni, îl chemi. Atunci Îl strigi, rufăn. anrufen și atât. Rufăn, anrufăn e dacă îl suni, da? Încă o dată, deoarece... Weil ich eine Vene gefunden keine Vene. Okay. Weil ich keine Vene gefunden habe, muss ich den Oberarzt rufen. Bun. Und der Oberarzt fragt, hast du schon versucht? Nu scrie. Ca oricum astea ți le trimit și o să le ai ca referință. Pierzi doar timpul. Deci hast du schon versucht? Și cum răspunzi? Was habe ich gefragt? Dacă am căutat cum Mm-mm. trebuie. Versucht. Deci suchen înseamnă a căuta, versuchen înseamnă a încerca. Ok. Și eu îi răspund ja, Egal, was du. ich habe schon versucht. Ich habe schon versucht. Gut. Atunci trebuie să căutăm o infuzie intraosoasă. Dan. Dan wir eine intraosale infusion Versuchen müssen. Noch einmal? Stai să mă gândesc, că nu știu dacă am zis prostii. Dann nu duce verbul la final. Nu. Așa. Dann müssen wir... Nu, dar nici nu duce și nici nu se numără la, la poziția verbului. Dann wir müssen... Müssen. Müssen eine intraosere infusion versuchen. Nu, am spus să căutăm, nu să încercăm. Atunci... Zuhăn. Zuhăn și atât. Da? Da. Bun. Cel mai ușor ar fi în tibie. Cum spui cel mai ușor? Vine de la einfach și dacă este einfacher. Nu, einfacher înseamnă mai ușor. Cel mai ușor. Am einfachsten. Sehr gut. Am einfachsten? Ar fi. Aici este condițional optativ. Mai spune o dată ce ar fi. Cel mai ușor ar fi în tibie. Este vere. Vere, genau, vere. Ok. Am einfachsten? Vere. Vere... Im tibia? Nu, că este di tibia. Atunci, in der tibia. In der tibia. Bun. Și mai specific, în tibia proximală. Da. Specific, spunem numai. Specific. Specific. Specific. Și mai specific? Mer. Oder? Cum spui mai ușor? Einfacher. Exact. Specificer. Specificer? In der proximale tibia? In der? Proximalen tibia. Proximalen tibia. Good. Sângele este o componentă vitală. Das Blut ist, nu știu, vital. Vitală. Și componentă? Componentă. Numai că scris cu K. Și e der component, nu? Di componentă, di componentă. Ok. Cum spui? Deci încă o dată? Das Blut ist ein vitale eine. Componentă. Eine. Eine vitale componentă. Componentă. Eine vitale componentă. Cu E la urmă. Dacă pui N, îs componente. Componentă. Da. Da. Das Blut ist eine vitale componentă. Bun. Vasul de sânge are pereții subțiri. Das Blutgefäß. Sehr gut. Hat. Nu știu, subțire. Subțire se spune dünn. Dünn. Dick și dünn. Așa. Das Blutgefäß hat Gune Wand. Mai multe. Mai multe. Wand e unul singur. Wanden? Nu. Wand? Nu? Nici măcar? Deci, cuvintele scurte, care au o vocală, exact. Vende. Vende. Da. Hat Gune Wende. Fus, fuse. Da? Hat Dune Wende. Good. Și foarte interesant să notezi ăsta. Deci GFS îl știi, nu-i nevoie să-l mai scrii. Probabil că l-ai pe undeva pe acolo. Da. Însă să notezi unul care e sinonim, nu e sinonim, care e de asta, cum zice, paronim cu el, adică asemănător, și anume Das Gesetz. Das Gesetz. Să scrie G-E-S, a umlaut S-Z. Gefes și Gezes, amândouă sunt das, iar Gezes înseamnă fund. Da? Toată regiunea gluteală. Și probabil că tu o să folosești mult cu copiii când o să le folosești, să faci injecții sau o să... Da? Gezes. Care e... deci e un termen folosit. E... Am înțeles. Gezes. Good. Eu am văzut astăzi un animal. Ich habe heute einen Tier gesehen. Tier, Tier. dar numai că e das Tier. Noch einmal, ich. Ich habe heute einen Tier gesehen. În ce caz e Tier? Und akkusativ ein Tier gesehen. Noch einmal. Ich habe heute ein Tier gesehen. Ich habe heute ein Tier gesehen. Good. Pentru că nu am experiență, o să caut un animal. Weil ich keine Erfahrung habe, werde ich ein Tier fiind a căuta suchen. Suchen, sehr gut. Ja, noch einmal. Așa, pentru că stai că sunt weil ich keine Erfahrung habe. Voi căuta un animal. Așa, werde ich ein Tier suchen. Bun. Între timp am căpătat experiență clinică. Nu știu între timp, Timp, parcă că știu. știi cum se spune timp? Zeit. Zeit. Și între? Zwischen. Zwischen. Între timp este zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich. Zwischenzeit, numai că e adverb cu lich. Zwischenzeitlich. Am căpătat. A căpătat se spune Kriegen. Kriegen. De asta nu știam. Kriegen. Cu capa, nu? Da. Bănuiesc că da. Nu există că la începutul unui cuvânt. Asta mă gândeam și eu. Zwischenzeitlich, kriege ich eine Erfahrung? Am căpătat experiență clinică. Kriege ich klinische Erfahrung? Dar trebuie să aibă și articol. Noch einmal? Zwischenzeitlich kriege ich eine klinisches Erfahrung. Dar de ce l-am pus-o pe sus? Stai că nu înțeleg. Mă uit în tabel. Eine klinische Erfahrung. So, noch einmal, zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich kriege ich eine klinische Erfahrung. Am căpătat. Ah, da, nu capăt. Habe ich eine klinische Erfahrung gekriegt? Gekriegt. Numai că aici nu are articol Erfahrung pentru că în general nu am căpătat experiența una specifică. Înțelegi? Încă o dată fără articol. Și atunci doar clinișe. Clinische. Ok. Încă o dată. Zwischenzeitlich habe ich klinische Erfahrung gekriegt. Gekriegt. Foarte bine. Bun. Eu îi arăt vena obărarsului. Ich zeige den Vene des Oberarzt, cui, lui. A, stai așa. Ich zeige den Wene dem Oberarzt. Mm-hmm. Dar de ce e den? Sau dem, cum ai spus, Wene? Eu îi arăt ce. Mm-hmm. În ce caz e? Nu este în acuzativ? Ba da. Atunci nu știi genul lui Wene. Nu e der Wene? Nu, e di Wene. Ah, ok. Di arterie, di Wene. Am crezut că este... E feminin. Bun. Deci încă o dată? Ich zeige die Vene dem Oberarzt. Dem Oberarzt sau zu dem Oberarzt. Bun. Vena pe care am văzut-o este din păcate prea subțire. Die Vene, die ich gesehen habe, ist leider prea subțire. Zu dünn. Zu dünn, sehr gut, ja? Noch einmal? Die Vene, die ich gesehen habe, ist leider zu dünn. Bun. Vena pe care am găsit-o a fost foarte bună. Die Vene, die ich gefunden habe. Uh-huh. Ce făcea? A fost foarte bună. War sehr gut. Uh-huh. War sehr gut. War sehr gut. Ja. Uh-huh. Oder war optimal. A fost optimă. Uh-huh. Uh-huh. Bun. Valiza pe care o am este suficient de mică. Der Koffer, den ich habe, ist suficient. Suficient se spune genug. Așa. Ist? Ist genug gut? Nu, suficient de mică. Good. Genug... Klein. Numai că spunem genug. Klein genug. Ist klein genug. Ok. Asta este topica în nemțește. Ist klein genug. Good. Trusa de urgență pe care o am este nouă. Der Notfallkoffer, den ich habe, ist... Noi? Is noi. Very good. Bun. În fiecare trusă de urgență pe care am văzut-o, am avut branulă. In jeder Notfallkoffer. Mm-hmm. Den ich gesehen habe. Mm-hmm. War. Am avut. Hatte ich ein, nu știu, branulă, nu mai știu branulă. Branulă poți să spui caniulă. Ok, dică. Caniulă. Hatte ich eine caniulă. Mm-hmm. Oder caniulen, branule în general. Mm-hmm. Braniulă ăsta e, de fapt, numele unei mărci. Da. E un substantiv propriu. Dar poți să spui în spital și braniulă. Sau caniulă, da? Sau nadel. Uh-huh, uh-huh. În cel mai... ok. Unac. Noch einmal, în fiecare trusă de urgență. In jeder... Nu știu dacă e jeder. In jeder Notfallkoffer. Păi ce este in? Este pe poziție cu dativul. Foarte bine. In jedem. Jedem. In jedem Notfallkoffer. Mm-hmm. Den ich gesehen habe. Mm-hmm. Hatte ich eine Kanule. Bun. Am avut o braunulă. Foarte bine. Perfuziile intraosoase au foarte multe avantaje. Nu știu avantaje. Știi cum se spune parte? Tile. Tile, foarte bine, tile. Și astea să ne le notezi pe amândouă pe un singur flashcard. Să notezi for tile și nach tile. Ce înseamnă for? Pentru. Fur e pentru. For înseamnă în față. Ok. De-aia când completez formularea avem name și forname. Forname este prenumele care e în față. Da? Deci for tile și nachteil. Unul în fața unui după. Fortile înseamnă avantaj, iar nachteil înseamnă dezavantaj. Și să le scrii pe amândouă pe același ca să le ții minte la pachet. Fortile și nachteil. Infuzionen. haben Multe avantaje. viele Vorteile For? sau For? e, nu știu, da, nu For? știu pluralul. Fortaile. Fortaile. Ok. File fortaile. Ok? Bun. Osul are puține vase de sânge. Der Knochen hat wenige Gefäßen, Gefese. Blutgefäße. Blutgefese. Gefes, gefese. Da? Hat wenige Blutgefese. Bun. Deoarece pacientul era prea mic, nu i-am găsit nicio venă. Weil der Patient zu klein war, habe ich keine Vene. Găsit. Stai că m-am pierdut cu găsitul. Ca în engleză. Așa fiind. Habe ich keine Vene gefunden. Habe ich keine Vene gefunden. Bun. În principiu, o să caut o venă superficială. În princip. În princip, Ok. das princip înseamnă principiu. Și poți să spui în princip sau poți să mai spui principiel. Principiel. Da? Principiel sau în princip? Cum am zis, trebuie să caut o venă superficială. În princip, mus ich, păi nu știu, superficial. Superficial, știi cum se spune suprafață? Nu. Suprafață se spune fleche. Ok. Iar deasupra este ober. Da? Deci avem oberflächlich. Și asta e superficial. Ok. În principiu, muss ich eine oberflächliche Oberflächliche, flächig, as oberflächig. fächliche. Nein, nein. Deci vine de la fleche, da? Da. Flech. Ai în față ober și în spate lich. La tine sună cineva la ușă? Da, sună cineva la ușă. 2 secunde, Da, nicio este un problemă. colet de la Amazon. Da, du-te. Așa, hai că a deschis Bogdan. Ai delegat să deschidă? Nu, dar dormea că a fost de gardă și de asta. Dar asta e, oricum auzea că se aude până în... Plus că oricum a dormit suficient, adică ce e? Da, e. Săracul. Așa. Deci încă o dată. Stai că Deci m-a blocat avem și... superficial. Da. De la fleche avem un ober în față și un lich la urmă. Ober, flechlich. Oberflächlich. Im Prinzip muss ich eine flächliche Exakt. Welle. Wenn was, muss ich. Atunci spunem... Nu, nu, e corect, dar lipsește ceva. Că ai, nu, ai pus numai verbul rog modal, muss ich. Muss suchen. Suchen, fiind în egal was, aber muss okay. etwas machen, ja? Da. În princip, principiel. Good. Riscul este că vena colabează. Știu că riscul este, nu știu articolul, dar este rizico. Rizico și la cât de ciudat sună nu poate fi decât das. Ok. Das Risiko ist das die Vene dar nu știu, colabează. Colabieren. Mai ești acolo? Se pare că nu prea.